الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مؤمنون چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 27 آیات کی تفسیر ہو گئی ہے۔ 27ویں آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا الا من سبق علیہ القول منہم، پیچھے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ اس کشتی کو تیار کر کے اس کشتی میں ہر جاندار کا ایک جوڑا اور اپنے اہل کو، یعنی تمام مومنین مومنات جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں ان سب کو آپ بٹھا لیں، اس کے استثناء ان میں سے استثناء کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الا من سبق علیہ القول منہم، مگر جو ایسے افراد کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول پہلے ہی نافذ ہو چکا ہے، ان کے بارے میں ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہے ان کی شامت اعمال کی بنا پر۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ ان کو ہم نے نجات دیں گے اور ان کو بغیر کسی وجہ کے عذاب میں مبتلا کریں گے، اپنی شامت اعمال تھی ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو آپ نہ بٹھائیں۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور آپ ان لوگوں کے بارے میں خطاب نہ فرمائیے، مجھ سے مخاطب نہ ہوئیے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر یا جنہوں نے ظلم کیا۔ تو یہ وہ میں آپ کو کل بات عرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے لیے عذاب کا فیصلہ فرما لیتا ہے، لوح محفوظ پہ یہ فیصلہ درج ہوتا ہے، اور اگر نبی بھی اس لوح محفوظ کے لکھے ہوئے کے خلاف دعا کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دعا سے ہی روک دیتا ہے، جیسے یہاں پر روک دیا گیا کہ آپ، یعنی ارادہ اللہ نے دیکھا ہوگا کہ ارادہ فرما رہے ہیں، نوح علیہ السلام تو منع فرما دیا کہ آپ ان کے بارے میں مجھ سے خطاب ہی نہ کیجیے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ جو کہا جاتا ہے کہ تدبیر تقدیر کو بدل دیتی ہے یا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، اس تقدیر سے مراد لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی تقدیر نہیں ہے، وہ کبھی بھی نہیں بدلتی ہے، بلکہ یہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی صحائف عطا فرماتا ہے جن میں تبدیلی کی گنجائش ہوتی ہے، یعنی دو تین آپشنز ہوتے ہیں اور ان میں وہ دو تین آپشنز میں سے ایک کا انتخاب ہمارے کسی تدبیر کی بنا پر ہو سکتا ہے یا ہماری دعا کی بنا پر ان تین میں سے کوئی ایک منتخب ہو سکتا ہے، لیکن جو بھی حتمی طور پر ہوگا وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوگا۔ لہٰذا اس جو فرشتوں کے ہاتھ میں صحائف ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ تدبیر سے بھی بدل جاتے ہیں، یعنی تین اگر آپشنز لکھے ہوئے ہیں، مثلا اگر کوئی اس کے لیے دعا کر دے گا یہ بچ جائے گا، دعا نہیں کرے گا تو مر جائے گا، فلاں دوائی پیے گا تو بچے گا، فلاں دوائی پیے گا تو مر جائے گا، چار یہ لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن اب ہم دعا کریں گے تو ان میں سے وہ صورت ہو جائے گی، مثلا اگر اللہ نے لوح محفوظ پر اس کا بچنا ہی لکھا ہے تو وہ صورت ہم اختیار کر لیں گے کہ جس سے وہ آدمی بچ جائے گا، تو ہم کہیں گے دیکھو جی ہماری تدبیر سے بچ گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، ہماری تدبیر سے بچا ہے اور ہم نے تدبیر سے گویا کہ ایسا لگا کہ وہ مرنے والا تھا اور ہماری تدبیر سے بچ گیا، تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری تدبیر کی وجہ سے موت ٹل گئی، بلکہ لوح محفوظ پہ ہی لکھا ہوا تھا کہ یہ تدبیر کریں گے اور یہ دوائی اس کے لیے نافع ہوگی اور یہ ابھی مرے گا نہیں۔ تو یہ اصل میں وہ لوح محفوظ کا لکھا ہوا پھر وہ سامنے آ جاتا ہے، اور اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تدبیر سے تقدیر بدل گئی یا دعا سے ہم نے تقدیر کو بدل دیا۔ تو فرشتوں کے صحائف میں تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہو سکے گی۔ انہم مغرقون، بے شک یہ، یعنی ان کے لیے آپ خطاب نہ فرمائیے، مجھ سے بات نہ کیجئے، یہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے، غرق کر دیے جائیں گے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، پھر جب آپ اور جو آپ کے ساتھ ہیں کشتی پر اچھی طرح بیٹھ جائیں، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو آپ کہیے گا کہ تمام خوبیاں ثابت ہیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے جس نے ہمیں نجات دی ظالم قوم سے، تو آپ یہ دعا پڑھیے گا۔ تو اس لیے جب کسی کے ظلم سے نجات ملے تو یہ دعا پڑھنا مستحب ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے دعا پڑھی، وقل، اور آپ کہیے، ربی، اے ہمارے رب، انزلنی، اے میرے رب انزلنی، تو ہمیں اتار، مجھے اتار دے، منزلم مبارکم و انت خیر المنزلین، مجھے برکت والی جگہ پر اتار دے، ایسی جگہ اتار جو برکت والی ہے اور تو سب اتارنے والوں میں سب سے بہتر ہے، جتنے بھی اتارنے والے ہیں کسی جگہ اتارتے ہیں ان میں سب سے بہتر تو ہے۔ تو یہ دعا ہمیں بھی چاہیے کہ کبھی کشتی پر سوار ہوں خاص طور پہ تو یہ دعا پڑھیں کہ بہت ہی باعث برکت ہے اور آدمی حادثوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اور بے شک ضرور ہم آزمائش میں مبتلا کرنے والے ہیں۔ تو اس واقعے میں بڑی عبرت ہے، اللہ نے فرمایا بہت سی نشانیاں ہیں، ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ انسان کتنا ہی قوت والا ہو جائے، کتنا ہی طاقتور ہو جائے، کتنا ہی وہ اپنے آپ کو دنیاوی خطرات سے محفوظ تصور کرے، بہرحال وہ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ ناراض ہوگا تو وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوگا۔ دوسرا یہ کہ جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے منتخب کردہ بندے ہوتے ہیں، کبھی بھی ان سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، ان کے مد مقابل آنا یہ غلط ہے، یہ باعث ہلاکت ہے، یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اعلان جنگ کرنا ہے۔ لیکن اس سے مراد وہ ہیں جو علماء اسلام ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، غلط عقائد کے حامل نہیں، اور وہ صحیح کام بھی کر رہے ہیں دنیا کے اندر۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو جس کے عقیدے خراب ہیں یا عقیدے درست ہیں لیکن دنیاوی لالچ کے اندر پڑا ہوا ہے اور اپنے وقار علم کو وہ فراموش کر کے اور غلط قسم کے کاموں میں مشغول ہے، اگر کوئی اس وجہ سے اس کا مقابلہ کرتا ہے یا اسے پیچھے کرتا ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر وہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا رہا ہے، کوئی اس کا ذاتی مقصد بھی ایسا نظر نہیں آتا کہ جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے اور وہ اپنے ذاتی مقاصد حاصل کرے، اخلاص سے کام کر رہا ہے، تو اس کے مقابلے پر آنا صرف اس وجہ سے کہ کیوں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے، یہ اللہ کے غضب کو آواز دینا ہے، اور وہ اسی طرح آدمی ہلاک ہوگا چاہے دنیا میں یا آخرت میں، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں کا حشر ہوا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّا كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور بے شک ضرور ہم امتحان لینے والے تھے، لینے والے ہیں، اللہ لینے والا بھی ہے اور اس پہ امتحان لینے والا بھی تھا اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، کہ انبیاء علیہ السلام کو بھیجے جانا یہ اصل میں ہمارے لیے ایک آزمائش بھی تھی، کون ایمان لاتا ہے کون ایمان نہیں لاتا، جو ایمان لائے وہ نجات پائیں گے، جو ایمان نہیں لے کر آئیں گے وہ عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اسی طرح ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کچھ منتخب نیک بندوں کو یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ تبلیغ دین کرتے ہیں، لوگوں کو قرآن کی طرف حدیث کی طرف بلاتے ہیں، اور یہ اصل میں لوگوں کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے کہ ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات آزماتا ہے اپنے بندوں کو کہ یہ اطاعت کی طرف آتے ہیں کہ نہیں آتے، یا نافرمانی میں بہت زیادہ شدت پیدا کرتے ہیں۔ تو جو پھر مطلب نافرمانی میں مبتلا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان قاصدوں کا کہنا نہ مانے اور واضح طور پہ شرعی احکامات کو فراموش کرے، بلکہ تبلیغ دین کرنے والے کو جو اخلاص سے کر رہا ہے، وہ صحیح آدمی حق کر رہا ہے، اسے بوجھ تصور کرے، اس کے خلاف سازشیں کرے، تو پھر اس کا انجام بھی دردناک ہوگا۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ان کے بعد جب نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک ہو گئی، اس کے بعد ہم نے ایک اور قوم کو پیدا فرمایا، ان سے مراد حضرت عاد علیہ السلام کی قوم ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، تو بھیجا ہم نے ان میں سے ایک رسول، انہی میں سے ان کے درمیان ایک رسول کا مبعوث فرمایا جو انہی کی قوم میں سے، انہی کی نسل میں سے تھے، انہیں حضرت عاد علیہ السلام، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ان رسول نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے، اَفَلَا تَتَّقُونَ، تو کیا تمہیں ڈر نہیں ہے؟ تو یہی قول نوح علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا تھا۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأطفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم، اور کہا ان سرداروں نے جو آپ کی قوم میں سے تھے، یہ ان لوگوں میں سے تھے جو کافر ہوئے اور انہوں نے آخرت کی حاضری کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں چین اور نعمتیں عطا فرمائیں۔ انہوں نے یہ جملہ کہا، ما ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ تو فقط تمہاری طرح ایک آدمی تو ہے۔ معاذ اللہ یہاں پہ گویا کہ تحقیراً بولا کہ تمہاری مثل ایک آدمی تو ہے۔ بشر و نکرہ لے کر آئے، نکرہ بعض اوقات تحقیر کے لیے بھی آتا ہے کہ تمہاری مثل ایک معمولی سے آدمی تو ہے۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے نفیس انداز میں بیان فرمایا کہ وہ سردار تھے آپ کی قوم کے جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا اور آخرت کی حاضری اور ملاقات کو جھٹلایا تھا، اور ہم نے انہیں دنیا کے اندر چین، سکون اور نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ اس سے اللہ کی عادت کریمہ معلوم ہوئی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے دشمنی فرماتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس سے تمام نعمتیں چھین لیتا ہے، بلکہ اللہ تو اپنے دشمن کو بھی عطا فرماتا ہے اور بہت کچھ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ نے ان کو چین، سکون، نعمتیں عطا فرمائیں۔ اسی وجہ سے جب نبی تشریف لائے تو انہیں یہ خوف محسوس ہوا کہ اگر ہم ان کی اطاعت کریں گے تو یہ چین و سکون ختم ہو جائے گا، ہمیں ان کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ جو آج ہمارے نیچے اتنے متبعین کی ایک تعداد ہے، وہ سب ہم سے چھٹ کر اور ان کے پاس چلی جائے گی۔ یہ زوال عزت کا خوف ایک ایسا خوف ہے جو انسان کو حق سے دور کر دیتا ہے اور نا حق پر دلیر کرتا چلا جاتا ہے، جیسے کہ یہ ہوا ہے۔ اور انہوں نے پھر یہ مکروہ جملہ، وہی جملہ بولا جو نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے بولا تھا کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو فقط تمہاری طرح ایک معمولی سے معاذ اللہ بشر ہیں۔ یاکل مما تاکلون منہ، یہ انہی چیزوں میں سے تو کھاتے ہیں جنہیں تم کھاتے ہو، ویشرب مما تشربون، اور ان چیزوں میں سے پیتا ہے، یہ پیتے ہیں جن کو تم لوگ پیتے ہو۔ یعنی انہوں نے کھانے پینے کے اندر دیکھا کہ یہ ہماری طرح مشابہ ہیں، تو فرمایا، کہا کہ یہ ہماری طرح ہی ہیں۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور ضرور اگر تم اپنی ہی مثل ایک انسان کی، ایک آدمی کی اطاعت کرو گے، اِنَّكُمْ اِذَا لَخَاسِرُونَ، تو بے شک تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ سرداروں نے اپنی عقلی دلیلیں پیش کر دیں کہ دیکھو ان کو ذرا دیکھو، کوئی تبدیلی نظر آتی ہے، ہماری طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں، تو ہماری طرح آدمی ہوئے، جب ہماری طرح آدمی ہوئے تو اپنی مثل ایک آدمی کی اطاعت کرنے کا کیا فائدہ ہوا، لہٰذا ان کی اطاعت مت کرو۔ تو یہ ایک جاہلانہ طرز فکر ہوتا ہے کہ انسان کسی کے فضائل، کمالات اور اس کے منصب کو فراموش کر کے، اس کے ظاہری اعمال میں کو دیکھ کر اور اپنے عمل کو دیکھ کر ایک موازنہ اور مشاہدہ کرے، اور پھر یہ قرار دے دے کہ جی چونکہ یہ عمل میں ہماری طرح ہیں لہذا ہماری مثل ہو گیا۔ جیسے کہ کوئی معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر یہ کہے کہ دیکھو جی ہمارے نبی، ہم میں اور نبی میں کیا فرق ہے، وہ بھی کھاتے تھے ہم بھی کھاتے ہیں، وہ پیتے تھے ہم بھی پیتے ہیں، وہ سوتے تھے ہم بھی سوتے ہیں، جاگتے تھے ہم بھی جاگتے ہیں، وہ بھی زندہ ہوئے ہم بھی زندہ ہوئے، پیدا ہوئے پھر ان کا وصال ہوا ہم بھی مر جاتے ہیں، انہوں نے شادی کی ہم بھی شادی کرتے ہیں، انہوں نے تجارت کی ہم بھی کاروبار کرتے ہیں، تو ہم میں ان میں کیا فرق ہوا۔ تو ان صرف مشابہتوں کی بنا پر کوئی ایک دوسرے جیسا نہیں ہو جاتا۔ مثال کے طور پر آپ والد کی مثال لے لیں، دو آنکھیں آپ کی بھی ہیں والد کی، آپ کی ناک والد کی ناک، ہاتھ پیر اور بقیہ چیزوں کے اندر کتنی مشابہت ہوتی ہے، یہ ایک جیسی چیزیں ہیں، لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ والد ہماری طرح ہیں، ہماری مثل ہے، معمولی سے ہماری طرح ہی بالکل ہو گئے؟ نہیں، والد کا اپنا ایک مرتبہ، ایک مقام ہے، ہم ان سے مقام میں کم ہی رہیں گے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے لیے حقارت کے ساتھ یہ کہنا کہ چونکہ وہی افعال کرتے ہیں جیسے ہم لوگ کرتے ہیں اس لیے ہماری مثل ہو گئے، یہ کفار کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ان کے قول کو نقل فرمایا، وہ یہ کہتے تھے، ایعیدکم انکم اذا متتم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون، کیا تمہیں یہ وعدہ دیتا ہے، یعنی شخص یہ تمہیں آئندہ کی یہ وعدے دیتا ہے، بتاتا ہے کہ اذا متتم، کہ جب تم مر جاؤ گے، وکنتم ترابا، اور تم مٹی ہو جاؤ گے، وعظاما، اور ہڈیاں تمہاری بکھر جائیں گی، ہڈی بن جاؤ گے، مٹی بن جاؤ گے، انکم مخرجون، تو بے شک تم پھر نکالے جاؤ گے دوبارہ، تمہیں یہ وعدے دیتا ہے۔ ہائے ہاتا لما توعدون، یہ ہائے ہاتا اس میں فعل بعودہ کے معنی میں ہوتا ہے، کتنا دور ہے، کتنا دور ہے، لما توعدون، وہ چیز کے جس کا یہ تم سے وعدہ کرتا ہے، جس جو تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے، یہ اس سے بہت دور ہے۔ یعنی انہوں نے گویا کہ کہا کہ ایسا نہیں ہے، جو مر گیا مر گیا، مٹی میں مل گیا، ختم ہو گیا، اس کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ ان ہیا الا حیات نہ دنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین، ان ہیا الا حیات نہ دنیا، کس نہیں ہے مگر ہماری دنیاوی زندگی، یعنی صرف ہماری دنیاوی زندگی ہی ہے، ہم زندہ ہوتے ہیں، اور ہم مرتے ہیں, ہم مرتے ہیں, ہم زندہ ہوتے ہیں, وما نحن بمبعوثین, اور ہمیں آخرت میں کوئی نہیں اٹھنا ہے, اٹھنے والے نہیں ہیں. تو گویا کہ انہوں نے حضرت عاد علیہ السلام نے جو ان کو بتایا تھا کہ تم مرو گے, پھر اللہ تعالیٰ تمہاری ہڈیوں کو پر گوشت دوبارہ چڑھائے گا, تمہیں زندہ کیا جائے گا, تو انہوں نے کفار نے اس کا انکار کیا, اور انہوں نے دنیاوی زندگی کو بہت کچھ سمجھا اور سب کچھ سمجھا کہ بس ہم یہاں پر زندہ ہوئے, پھر ہم مر جائیں گے اور سب ختم ہو جائے گا, کوئی آخرت میں اٹھنا نہیں ہے. لہذا آپ غور کریں کہ یہی آج کل ہزار ہا لوگوں نے اپنے نظریہ بنا لیا ہے کہ بس زندگی ختم ہوئی, اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا. ایسا نہیں, حقیقتاً ایک مومن اور مسلمان کے نزدیک حقیقت یہ ہے کہ اصل معاملہ تو مرنے کے بعد شروع ہوگا. دنیا تو ایک عارضی زندگی ہے, یہ ختم ہوگی پھر دائمی زندگی شروع ہوگی, اصل تو بعد کا معاملہ ہے, پہلے کا نہیں. اور تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے یہی پیغام لے کر آئے. پھر انہوں نے کہا کہ ان ہوا الا رجل نفطر علی اللہ کذبا, معاذ اللہ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ تو صرف ایک ایسا مرد ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے, جھوٹ منسوب کر دیا ہے. وما نحن له بمؤمنین, اور ہم اسے اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی معاذ اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ پر الزام لگانے والا, انہوں نے حضرت عاد علیہ السلام کو قرار دیا اور صاف انکار کر دیا کہ ہم ایمان لے کر نہیں آئیں گے. جب عاد علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں, تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, قولا عرض کی, ربی, اے میرے رب, انصرنی بما کذبون, تو میری مدد فرما ان کے مقابلے میں جنہوں نے مجھے جھٹلایا ہے. قولا عما قلیل, اللہ نے فرمایا کہ بس تھوڑی سی ہی تو دیر ہے. لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ, یہ ضرور ضرور ندامت کی حالت میں صبح کریں گے. یعنی ان کو سونے دیجئے, بس کچھ عرصہ گزر رہا ہے کہ رات میں عذاب نازل ہوگا, اور پھر یہ اٹھ کر جب اللہ کے عذاب کے آثار دیکھیں گے تو ان کو ندامت ہوگی, پھر پشتانا نفع نہیں دے گا اور یہ سب کے سب ہلاک کر دیے جائیں گے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ, تو انہیں ایک چنگھاڑ نے, سخت آواز نے پکڑ لیا حق کے ساتھ. فَجَعَلْنَاهُمْ غُصَاءً, تو ہم نے انہیں بالکل گھاس کی مثل کر دیا. غصان کہتے ہیں گھاس اور کوڑا کرکٹ جو ہوا سے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ایک چنگھاڑ کے ذریعے ان کو اس طرح کر دیا کہ بالکل گھاس کی طرح بے قیمت ہو گئے, اور جیسے ہوائیں اڑا کے لے کے جاتی ہیں اس طرح ان کو کھایا ہوا بھسا کر دیا. فبعدا للقوم الظالمین, تو یہ بدعا یہ جملہ ہے ایک طریقے سے, تو دور ہو جائیں ظالم لوگ, یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں, یہ بدعا کے طور پہ جملہ کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ وعید بھرا جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں, کہ کفر میں ہلاک ہوئے تو اللہ کی رحمت سے یقیناً دور ہوں گے, ہمیشہ جہنم میں جلیں گے. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین, پھر ہم نے ان کے بعد اور قومیں پیدا فرمائیں, جیسے قوم صالح, قوم شعیب, قوم لوط, ان کو اللہ نے پیدا فرمایا. ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون, کوئی امت اپنے مدت سے پہلے نہ تو جائے گی اور نہ پیچھے باقی رہے گی, بلکہ اپنی مدت پوری کر مدت پوری ہوگی تو دوسری آئے گی, اور اپنی مدت پوری کریں گے تو پھر قائم نہیں رہ سکتے, ختم ہو جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.